Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Gordowicz. Wspierając eksperymentujących artystów w propagowaniu ich twórczości, a melomanów w podziwianiu syntetycznych brzmień, równolegle uzupełniamy podręczną płytotekę dawnymi i nowymi nagraniami polskich i zagranicznych El Muzyków. Niedawno odkryliśmy Beyond Berlin. 23 września nocą w Trójce mogli Państwo posłuchać utworów z najnowszej płyty duetu Uzdolnionych Holendrów. Po ubiegłorocznej premierze albumu World Gone Mad dziś mogę zaproponować koncertowe realizacje z początków kariery Beyond Berlin, z debiutanckiego albumu Music from Cosmic Nights 2013. Od paru chwil znajdujemy się w imponującym brukselskim planetarium. Placówce o międzynarodowej reputacji, organizującej wystawy, naukowe konferencje, seminaria, badaczy kosmosu, spotkania z astronautami i koncerty. El Muzyka goszcząca w planetariach z reguły podporządkowana jest astronomicznym projekcjom. Pod okazałą kopułą w maju 2013 roku wystąpili artyści pierwszej edycji festiwalu Kosmiczne Noce. Ponadgodzinny popis holenderskich muzyków lapidarnie podsumował jeden z fanów. Wspaniałe, subtelne dźwięki przy znakomitym współdziałaniu sekwencera. Duo Beyond Berlin w fantastycznym stylu berlińskiej szkoły. Zapraszam. to ponad 20-minutowe nagranie duetu Beyond Berlin zostało sekretnie zatytułowane DA-14. Wśród europejskich syntezatorzystów będących kontynuatorami stylu charakterystycznego dla pionierów gatunku Tangerine Dream i Klaus Schulze, właśnie holenderskie duo najmocniej akcentuje inspirujący wpływ na własną twórczość berlińskiej szkoły. Obydwaj artyści nagrywają również autorskie płyty. René de Backer jako solista debiutował zauroczony płytą Time Wind Klausa Schulze. Natomiast Martin Peters dopiero w 2016 roku albumem Angels of Nowhere potwierdził twórczą niezależność. Koncert w słynnym królewskim planetarium trwa. Kompozycja druga nosi tytuł Clippings. kilkudziesięciu minut w projekcji Studia Muzyki uczestniczą Państwo w radiowej premierze koncertowego debiutu Beyond Berlin. Album Live, Music for Cosmic Nights, nagrane w 2013 roku. Scenerią występu duetu na El Muzycznym Festiwalu w Brukseli było słynne planetarium. Wśród astronomów, astrofizyków oraz melomanów ważną inicjatywą wspomagającą doświadczanie ogromu wszechświata jest organizowanie koncertów. Prócz planetariów dotyczy to również niektórych galerii sztuki, nawet kościołów, które podobnie jak znane muzea promują wzloty ludzkiego ducha, angażując w zbożnym celu popularnych artystów. Muzyka elektroniczna z racji jej transowo-medytacyjnych predylekcji ukierunkowuje wrażliwych słuchaczy w stronę nieznanego, ku emocjom, których źródłem stają się dźwiękowe misteria. Sekwencery duetu Beyond Berlin, na tle motywiczności których René de Backer i Martin Peters prowadzą melancholijne, syntezatorowe dialogi, są ważnym elementem docenianego w El Muzyce kompozytorskiego warsztatu. Przed Państwem powrót do Brukseli. część koncertu nosi tytuł Brussels Return. Dźwiękowa wizja, pełna galaktyk, tylko niektórym wydają się naiwne i pretensjonalne. Odczuwania L-muzyki raczej nie łączymy z powagą spraw międzyplanetarnych. Współczesna astrofizyka nie jest tak literacko ekscytująca jak być może gołosłowna starożytna kosmogonia. Istotą nowej nauki i sztuki jest odkrywanie gotowych, istniejących struktur w ludzkiej naturze i w kosmosie. A w programie trzecim Polskiego Radia z festiwalu Kosmiczne Noce duo syntezatorzystów biją Berlin. Dziękuję Państwu.